بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز وجل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور آج 25 ذو الحج شریف 1438 سن ہجری بمطابق 17 سپٹمبر 2017، اور آج اتوار کا دن ہے اور وقت تقریباً 2:33 ہو رہے ہیں. اور آج ہم نے اپنے مطالعے کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کتاب کا نام ہے حافظہ کیسے مضبوط ہو. یہ کتاب المدینۃ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا ہی ایک ادارہ ہے، ایک شعبہ ہے، اس کے تحت یہ کتاب انہوں نے ہی پیش کی ہے، اور اس کو نشر کرنے والا دعوت اسلامی کا ہی ادارہ ہے جو ان کی کتب پبلش کرتا ہے، مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی. تو اس کتاب کے تعارف میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ کتاب جو ہے حکایات پر بھی مشتمل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اوراد و وظائف اور غذاؤں کے متعلق بھی کافی زیادہ معلومات موجود ہیں. اور اللہ والوں کے حافظے کی حکایات نیز حافظہ مضبوط کرنے کے متعلق جو ہے اوراد و وظائف اور غذاؤں کی معلومات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اس میں تقریباً 48 جو ہیں وہ نہایت دلچسپ حکایات بھی موجود ہیں. اور اس کتاب کے متعلق مزید یہ کہ یہ کتاب جو ہے تقریباً 200 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، بڑی دلچسپ کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. تو اس کا مطالعہ اب آپ سماعت فرمائیں. کچھ نیتیں ابتدا میں کر لینی چاہیے، کیونکہ ہمیں اس چیز کی تعلیم دی گئی ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو جتنی زیادہ نیتیں کی جائیں گی اتنا زیادہ ثواب ہاتھ آئے گا، اگرچہ عمل ایک ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں جس قدر زیادہ نیتیں کی جائیں گی تو نیتوں کا ثواب سمیٹنے میں فائدہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ ثواب ہاتھ آئے گا. تو کچھ نیتیں ہم بھی کر لیتے ہیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. ہر بار حمد و صلاۃ اور تعوذ و تسمیہ سے آغاز کروں گا، جیسے ہم کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہر کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس طرح سے تعوذ، تسمیہ اور صلاۃ وغیرہ پڑھ لینی چاہیے. ایک اور نیت کی رضائے الہی کے لیے اس کتاب کا اول سے آخر تک مطالعہ کروں گا، اور ساتھ میں یہ بھی نیت کر لیتا ہوں کہ اس کی جو آڈیو تیار کی جا رہی ہے یہ اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچاؤں گا جو مطالعے کا شغف رکھتے ہیں لیکن وہ پڑھ نہیں پاتے، جیسے نابینا حضرات ہیں وہ، اور اس کے علاوہ ایسے افراد جو کہ اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں لیکن آڈیو سن سکتے ہیں لیکن کتاب ہاتھ میں اٹھا کر پڑھنے سے وہ ان کے پاس اتنا وقت درکار نہیں ہوتا، تو ان کے لیے بھی یہ چیز فائدہ مند ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کام مجھے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ میں قبلہ رو مطالعہ کروں گا، یہ بھی ایک نیت. قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی زیارت کروں گا جو کتاب کے اندر آئیں گی ان کی. تو اللہ تعالیٰ میری نیتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. تو سماعت فرمائیں. صفحہ نمبر 8 سے، قوت حافظہ ایک انمول نعمت ہے. ایک زمانہ تھا جب انسان اڑتے پرندوں اور تیرتی مچھلیوں کو دیکھ کر متاثر ہوتا تھا، چمکتے چاند اور دمکتے ستاروں کو دیکھ کر حیران ہوتا، اور بلند و بالا پہاڑوں کی شان و شوکت کے آگے مرعوب ہوتا تھا. مگر جب اپنی دماغی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے غور و فکر کے سمندروں میں غوطہ زن ہوا تو کائنات مسخر فتح کرنے کا راز اس پر آشکار ہو گیا. اسی عقل انسانی کے ذریعے اس نے جہاز بنائے، سمندر کی موجوں کا سینہ چیرتی کشتیاں اور بحری جہازوں کی صورت میں ایک نیا جہان آباد کر دیا. نیا جہان آباد کر دیا۔ آسمان سے باتیں کرتی بلند و بالا عمارتوں کا وہ تسلسل قائم کیا جس کا ماضی میں تصور بھی ناممکن تھا۔ ہمارے بزرگان دین، اسلاف، بڑے بڑے حکماء اور اتباء اور نامور مسلمان سائنسدانوں نے اس نعمت کا بھرپور استعمال کیا اور ایسے کارنامے سر انجام دیے جو رہتی دنیا کے لیے یادگار بن گئے۔ یوں تو انسان کی تخلیق کے ابتدائی دور سے ہی قوت حافظہ اور ذہانت کے حیران کر دینے والے نظارے دیکھنے کو ملتے رہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حفظ و ذہانت کی یہ قوت کامل و اکمل طور پر عطا ہوئی۔ جیسا کہ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ عزوجل نے اس امت کو حفظ اور یاداشت کی وہ غیر معمولی صلاحیت عطا فرمائی ہے جس سے گزشتہ امتیں محروم تھیں۔ گویا بے مثال قوت حفظ و ذہانت اس امت کا خاصہ ہے، مگر جوں جوں وقت زمانہ رسالت سے دور ہوتا گیا اس نعمت کے ظہور میں کمی واقع ہونے لگی۔ اس کے اسباب پر بھی اگر غور کیا جائے تو اس شعر کا مصداق نظر آتے ہیں کہ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ ہر زمانے میں ایک مخصوص طبقہ ایسا رہا ہے کہ جنہیں اللہ عزوجل قوت حافظہ کی ایسی دولت عطا فرماتا ہے کہ چاروں طرف نہ صرف ان کا شہرا ہو جاتا ہے بلکہ وہ ایسے حیران کن کارنامے سر انجام دیتے ہیں کہ دنیا انگشت بدندان یعنی حیران رہ جاتی ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اسلاف کی عظیم یادگار تھے، جن کے حفظ قرآن کے بارے میں منقول ہے کہ روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے تھے، اور یوں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 30 دن میں مکمل قرآن مجید حفظ فرما لیا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بھول دماغی امراض میں سے ایک مرض ہے جو قابل علاج ہے، اسی لیے علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھیں اور اس کا علاج تجویز کیا۔ امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت مبلغ دعوت اسلامی حافظ ابوالبنتین محمد حسان رضا عطاری المدنی سلمہ الغنی نے مجلس المدینۃ العلمیہ سے خواہش کا اظہار فرمایا کہ قوت حافظہ کے موضوع پر ایسی کتاب مرتب کی جائے جس میں حافظہ بڑھانے کے اسباب اور اللہ والوں کے حیرت انگیز حافظے کی حکایات سادہ اور دلچسپ انداز میں شامل ہوں، نیز اس میں طبی سائنسی تحقیقات کو بھی آسان کر کے شامل لے کتاب کیا جائے۔ آپ کی اس ترغیب پر المدینۃ العلمیہ کے مدنی اسلامی بھائیوں کو یہ اہم کام سونپا گیا۔ الحمدللہ عزوجل کتاب کو جامع بنانے کے لیے اس موضوع پر لکھی گئی عربی، اردو، انگریزی مطبوعہ کتب کے ساتھ ساتھ عربی مخطوطات سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب پر بالخصوص دو مدنی اسلامی بھائیوں، ابو عاطر محمد ناصر جمال عطاری المدنی اور ابو سلمان محمد عدنان چشتی المدنی سلمہم اللہ الغنی نے کام کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ موضوعات کا اجمالی تعارف سماعت فرمائیے۔ یہ کتاب 3 ابواب یعنی چیپٹرز پر مشتمل ہے۔ پہلا باب قوت حافظہ کی اہمیت کے متعلق ہے، دوسرے باب میں بزرگان دین اور سلف صالحین کے حیرت انگیز حافظے کے واقعات، جبکہ تیسرے باب کے تحت یاد کرنے کا طریقہ کار، یادداشت بڑھانے والے اعمال، بھول پیدا کرنے والے اسباب، قوت حفظ بڑھانے والے اور اوراد و وظائف اور غذاؤں کا ذکر ہے۔ یہ تیسرا باب سب سے اہم ترین اور مفید معلومات پر مشتمل ہے۔ پہلا باب پڑھنے سے حافظے کی اہمیت اجاگر ہوگی، دوسرے باب سے جہاں ہمارے اسلاف کی عظیم یادداشت کا ہمیں علم ہوگا وہیں اس نعمت کے درست استعمال کا بھی پتہ چلے گا اور اس نعمت کے حصول کا ذہن بھی بنے گا، اور تیسرے باب کے مطالعے سے یادداشت میں اضافے کے متعلق رہنمائی ملے گی۔ اللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کے لیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رضوی دامت برکات عمر علیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے 3 دن 12 دن 1 ماہ اور 12 ماہ کے لیے عاشقان رسول کے سفر کرنے والے مدنی قافلوں کا مسافر بنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کی تمام مجالس بشمول مجلس المدینۃ العلمیہ کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجلس المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی شعبہ بیانات دعوت اسلامی 9 ذی قعدۃ الحرام 1436 سن ہجری بمطابق 25 اگست 2015 سن عیسوی۔ تو اس آڈیو کے اندر الحمدللہ آپ نے اس کتاب کا تعارف سماعت فرمایا، اب انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو کے اندر آپ اس کتاب کا مکمل آڈیو سماعت فرمائیں گے جس میں اس کتاب کی ابتدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں، عمل میں، استقامت میں، پرہیزگاری میں برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔